mën naa nekk lu ñuy joxe, mën naa nekk ay wax, mën naa nekk jaajëf, mën naa nekk waaw góor, ba nit ki far yëg ci waaw góor yooyu jaajëf yi lu tax mu soppiwu doxin wala yooyu. Ah, su boobaa mbir ma bëgg a yàqu. In ajriya illa ala allah. Lépp lu nit ki def fii ci li Nooh di jàngale fii mooy day wax ne sama pay ma nga ci yàlla tabaraka wa taala, looy def bu ca yàlla déggee sa affaire baax na. Waaye lépp looy def bu ci yàlla déggut subhanahu wa taala, loolee ajri pay gi nga cay amee du ko jaar. Wa umirtu an akuna min al muslimin. Ndax man loolu tax mas nañoo laaj imam Shafi'i iliman joo xam ne day jiite nit ñi koor ñu koy fay bu koor gi jeex, mu ne ndax nit dana julli ci ginnaaw kooku. Lii la Nooh wax ne wa umirtu an akuna min al muslimin, fa kazzabuhu ñu weddi ko, fa najjaynahu ñu sowe ko, wa man maahu ak ñi àndoon ak moom fil fulki ca gaalam ga, wa jaalnahum ñu def leen xalaifa ñu wuutu ñafi ña nga xam ne ñoo faatu, wa axraqna ñu labal allazina kazabu ñi nga xam ne weddi nañ bi ayatina ci suñu aay yi, fansur xoolal kayfa kaana naka la nekkee aaqibatul munzarina mujjantelu ñi nga xam ne ñoom la ñuy waar, suma baasna ginnaaw ga ñu yebal min baadihim ca seen ginnaaw rusulan ay yunent, yunent yu toftaloo rek, rusulan ay yunent ñu toftaloo, ku dem sa morom ñëw alayhimussalaatu wassalaam di waraate di fàttali Hood ak Saalih ak Loot ak Ibrahima ak Shuaybu, ñoom ñëpp tabarkal ilaa xawmihim jëma ci seeni mbokk, fa jaa'uuhum ñu indil leen bil bayyinaati ci lu leer nañ lu leen di wan ne yàlla am na te moom rekk mooy yàlla jalla jalalu, waaye fa maa kaanu li yuminu nekkuñu fa sax diggam bi maa kazzabu ca lañ weddi woon min qablu ca bu njëkk, kazalika noonu ñu def ñii nag natbaacu lañuy tëje ala qulubil mu'tadin ci xol yi képp koo xam ne jalgate kan nga. Kon yàlla tabaraka taala day jël yonent yebal ko ci aw xeetam, day jël yonent yebal ko ci ay mbokkam. Bu yonent ba demee wax ak mbokk ya wan leen lu leer, su leen wanee lu leer buñ ca nangoo taxaw ca, loolu la jalla jalaluhu wa azza kamaluhu santaane. Buñ ko nanguwul nag subhanahu wa taala tëj li nga xam ne mooy seen xol ñoom jalgatekat yooyu, ndax kuy jalgate mooy kuy def bakkaar, saa boo defee bakkaar mu def benn tomb ci sa xol, loola bu yàggee xol bi day tëju. Su ko defee kon mbokk yi nga xam ne yéen ay topp tafsir bi, na ngeen teg seen baaraam ci aaya juróom ñaar fukk ak ñeent ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala, bu ñu fi dajewaatee mën koo puus. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli sallallahu alayhi wa sallam. Mbokk yi ñuy déglu, ñu ngi waxtaanu, ñu ngi taxaw nag yéen ci dembu suratu Yunus, di nga xamee ne am na juróom ñaar fukki aaya ak ñeent si suñu borom tabaraka wa taala di waxee ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نتبع على قلوب المعتدين. تبارك وتعالى دي وخني غيناو بيمو يوني يوننت يويا داف تيا توفال يينن يوننت يو خامني دانيو نيوول سين مبوكيا انديل لين لو لير لوي وانه تبارك وتعالى مولين يوني ba mu leen dikkalee lañu leen indil gëmuñu ko, yàlla tabaraka wa taala ne mu tëj seen xol ya ndax xolu ku jalgate ku nekk dañ koy tëj. War a tàmbalee tey ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala ci aaya juróom ñaar fukk ak juróom summa baasna min baadihim musa wa haruna ila firawna wa malaihi bi ayatina fastakbaru wa kanu qawman mujrimin. Yàlla nañu yàlla defal dégg ak topp. Yàlla tabaraka wa taala mi ngi ñëwaat di ñu nettaliwaat xissab Moussa ak Firawna Haruna Necha, mu di nettali boo xam ne alquranul karim bëri waane fu mu ko ëndee, bëri waane fu mu ko nettalee, ndax li ci nekk ci njàngale nekkul ci beneen xissa bu dul moom ci njàngale. Ginnaaw xissa Moussa bii nag xissab yonent yàlla Yusuf, ginnaaw xissa boobu xissab yonent yàlla Adam alayhi salaam. Yàlla mi ngi ñuy nettaliwaat xissab Moussa ak Firawn, mune summa ba'athna ginaaw bañu yonni min ba'dihim ci ginaaw yonent yoyé ñoomen Hud ñoomen Salih ñoom Lot Ibrahim Shu'aib ginaaw bi len yalla yonne tabaaraku ta'ala ci la tafal Musa yonent buñ wax Musa wa Harun ak mbokam mañu tuddé Harun ma nga len yebalon nak ila fir'auna ci fir'aun wa mala'ihi ak mbolo ma nga xamne ñoo sañona yëkëti seen kaddu ca dëkk ba te nekkon ca Misra yalla tabaaraku ta'ala yonni Musa ak Harun jëme len ca ñoom fir'aun nekk seen njit nekk njit lo xamne njit lu jubadi la tabaaraku ta'ala yebal ca Musa neena bi ayatina ca suñu ayaya ca suñu mandar ga yey wone ne yalla rek yalla ba nga xamé né Moussa dem nak Haruna wax len la yalla wax fastakbaru ñu reey reeylu fastakbaru ñu reey yaakar na ñoom ëpp nañu tek ci yalla yi yaakar na ñoom ëpp nañu fo ab yonent di ñëwé di len wax ñuy bayyi lañ nekkon yaakar na ñoom ab yonent mënu la am wax wala xam xam bu melni di len tereelal ñu joggé ca lañu nekkon nekk ci li lool moy fastakbaru muy reey reeylu reey nek lo xamne febar la bop nit ku mu dal ku nek yunuti bi sallallahu alaihi wasallam neena lo ci am lum tuti tuti dalay tax dalay te duggu aljanna lo ci am lum tuti tuti yalla tabaaraku ta'ala beggul ku reey mu tek ci suuf ko yef mu yekati wa kanu ñu nekkon ñom wa harun wa fir'auna kon ak misra ñu nekkon xawma nit ño xamne mujrimin ñu kacior lañu teggi yonu tabaaraku ta'ala jaar yonu iblis falamma ba nga xamé né ja'ahum dikal na len alhaq deug andil len lu leer nañ andil len loxo bu ko boxé bu ko génné mu wextal mu andil len yadu bu ko sanni mu don jaan ak yenen ya ci aj yeb ba mu len ko andilé ñu gis ko tek ci seen beut xalu ñu ne in haza li wala in haza wa li ki def la sihrun at njabar la mubin gu leer wa misra mom luñu mësa yëkëti rek ñu ne li at njabar la mu di mission Musa ak mission sallallahu alayhi wasallam ñaar yoy ñu leen niroole wa mushrikul arab ak ñi nga xamne ñoy wa misra walu njabar mom lepp lu nit massa def ci walu gogu rek ñu ne njabar la ndax dañu mënu na njabar xala mu wax xala Musa ne len ataquluna ndax dañen di wax lil haqq ci deug lamma ja'akum bam len dikale ndax bi len deug dikale mom ngeen bëgg ne njabar la asihrun haza ndax li ak njabar la Musa wax len lool Musa laaj len len asihrun haza ndax li ak njabar la ndax ba ngeen dalé gis ak njabar ba légui mas ngeen gis njabar gu mel ni bu fekke ne nit dafa ñew def yu mel ni ngeen japp ne njabar la na ngeen xamne wala yuflihu tadu sawi muk as-sahiruna jabar kadi ab jabar kat lu mu meuna meuna jabar lu mu meuna meuna meuna def ay jox jox mom du sawi jabar ñaare tapale kat lañuy doon modi li ëpp ci ñoom saharu a'yunan nas jal qur'an di wax mom lañuy def moy jabar bëti nit ñi lélé nga tok gis kuy xéxalé ñaari dal day jabar lélé nga tok gis ku tek ab nen bi di dox day jabar lélé nga gis ku tek ab nen bani fi dinaaw jëk wuti kaw day jabar lélé nga tok am ku fa aw kayit masale ko dugul ko ci ndox mi sew tour nek ci day jabar leg leg nga ñew am ko ray sab loxo mu ne sel dal di saxar day jabar yu yeb ay xéeti ñabar la yo xamne tapale la sax mom ndax feri wut ki dox lo nen bi mom day fokk nen bam fokk rek mu fab ab gunur dugul ci bir nen bo xane xott wo dong nga ci nek bo ci defé ab gunur te kol buntu ba bu gunur bi dox ci bir lolu moy bereen nen bi nga dal di yaakar ne li nen buy dox la lola waji lacc ci xaliss nga jox ko defé né ki mom moy fajj say aju ndekete yo daf la gëna mos tapalé banar lek sokal naka nonu leg leg ñu jël ab nen fokk kaw gi murat ko kolé ko kol bu oyef waye nak lu jitu ñukoy def fap nañu li ñu tuddé tawub lay duggal ko ci bir té lay sa bu naaj bi ñëwé day déllu wat di wuti asman mu jog ak mom nen ba daal ni fojjet jog nga daal ni ah mom day naaw loy nen ndekete naaw lob nen kenn mënuko naaw lob nen kenn mënuko kon jabar jabar kat musa fi ci alquranena wala yuflihu sahirun jabar kat biñ sooy motax leg leg ab jabar kat ñew ci koñ sanci fa buy doora sanci ci day neex lol jigen ñi nga xamne seenu gëm tax ko sori te ñu bëgg ci seen jëkkeer mu bëgg leen sa buñu xeyé sét ci ko ñi 1000 francs ñi 2000 dañ koy rang danaka bu ko defé buy defé ca ba koñ ba daj nak ba daj bis buy dem dañuy xey xey rek yeg ne waja dem na lutax parce que wala yuflihu sahirun jabar kali duñu sawé motax gëm ak njabar weddi la di jabarlu weddi la ñi nak defé na lu yonenti andi rek sihr la jabar sihr nak amna njabar dina japp it nit nit ko xamne ki denkulo sa bop tabaaraku ta'ala denk gu wuur ku la jabar japp la ku denku sa bop nak yalla denk gu wuur kenn mun la jabar ba japp la ñaar yoy nak fokk nit ki xamé len moy denk sa bop tabaaraku ta'ala wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu yalla neena ku wëru ci man xamne matna wëru way fukk nak waye nak so fi baye tabaaraku ta'ala di wëru ci yenen di wëru ci cour wala nga wëru ci gën wala ab bitel bu ñuy samp wala akaw gu ñuy tak wala yi demene koy nga wëru ci yunit bi neena waman ta'allaq bi shay'in wukila ilayhi ku wëru ci lenn yalla baylak la nga wëru fu ngeen xam ngeen jëf kon nak njabar mo ngi non xalu wa dekk bané ñu wax ko Musa ajitana ndax da nga ñoo dikkel li tal fitana ngir nga walbatiñu amma wajadna ca lañu fekkon abaana suñuy bayyi suñuy mama ali ca lola li lañ wax Musa am Musa yow da nga ñew bëggu ñoo walbati ci liñ fekkon suñuy mam yubuñu ci leneen te kat ñom liñ fekkon seeni mam moy kep ko toge fi fir'auna tok yaay mom ñepp mom bu momé ñepp nak day takale nit ñi wa kanu shi'an daf leen di takale ñi nek ay bado la ba faw ñi nek ay bur ba faw nu ndek lañuy wé ñi dañuy xeytol fir'auna te do leen fay bu yar dexe ñi diko napa jël li nga xamne moy ban pour mu ci tabaxé yoy lañuy liggé ñom nak doxalin wo ñu fekkon seen imam lañu lajji won ba suñu señon ci lolé lañu nek bi nga xamé ni Bilal ibn Rabah dugg na ci l'islam Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu jënd ko gorel ko daf ko daldi wax ni waw man ma defone ngam du jeex lolou la yakko muniko man ma defone ngam du jeex Abu Bakr ne ko bis naka tay bi nga ne ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah nga joge ci jaamu ki nga xamne moy nit legi ki mom nit ñi ko nga nek ab jaamam ni ñepp nek ab jaamam motax buñu julli iyyaka na'budu ñepp diko deg kon ñom liñu jëk wax Musa moy lool mo leen jëk jaaxal ci mission bi Musa ay dox moy lim leen na rawal ba ci doxalinu seen mam ya duggal leen ci leen bu ñaaral bi watakuna lakuma ngeen mom yeen ñaar watakuna lakuma ngeen mom yeen ñaar manam Harun ak Musa al kibriyaa legui nak poste yi reey reey lu gi fil ard ci suuf ci ñene lool daal ngeen bëgg bu ngeen ñu gesto li su boba yeene jité waaw fofu wax nañ deug bu ñepp jëme penku di dox yow nga def ci ginaaw yaak ben way bu ñu depp leen jëm saw yeene jitu pouvoir bañu fa fekk nga xamne fir'auna moko mom ak gayam bu loola daanu su baba legi Musa mo jitu ak Harun waye seen jitu gi nak su baba du jitu gi melni jitu fir'auna jitu gi moy tabarak wa ta'ala moy jitu nan len def len ni ñom ñu nan nit ñi def len ni ñu daal di jek dem ñom tam lolu jaaxal na len ci yonent gi nga xamne mom la Musa nar dox bu ñeek bi moy walbati gi mu nara walbati system bi fu don dox bu ñaaral bi moy jitu gi mu nara jitu mok Haruna nit ñi ne ko nak li xal dal moy wama nahnu lakuma bimu'minin wama nahnu nikunu ñun wa dekk bi bimu'minina di gem lakuma ci yeen ñaar duñu leen gem loolu la waa dëkk ba wax te ña sañ a wax nag ndax société bi ñaare boo wootee ña sañ a wax ñooy tontu ñoo ñaa tontu lii ñu déglu firawn waxaale firawnu firawna ne ituuni ëndil leen ma bi kulli saaxirin ci bépp jabarkat bu ngeen xam ci misra ak li ko wër alim te nekk ku xam njabar ba géeju ci ituuni bi kulli saaxirin maahir alim bi fununi sihr fépp fu ngeen xam ab jabarkat ku mën a sànni buum mu nekk jaan ku mën a sànni wet mu nekk jaan ku bëri ay tàppale ku mën a xeexale ay dàll ku mën a toj ay kaas defaraat ko ku mën a ñoddi xob mu nekk 100 francs ku mën a ñoddi xob mu nekk 1000 francs ku mën a gisaane lu waay man firaw ne fu ngeen ko xam indi leen ma ndax kii dafa nar a daaneel sama pouvoir bi te nag loolu jaral na firaw na lu nekk pouvoir bi daanu moom jaral na firaw na lu nekk mu ne leen nag indi leen ma bi kulli saaxirin alim fu ngeen xam ab jabarkat gaa ñi daa di dem fépp fuñ mas a xam ab buxaaba demkat yi buxaaba yi moom boo ne leen woon fi nekk nii dama bëgg a seetu buxaaba tey tey jii ba laa jant beeso daañu la mën a yóbbu ci fukk ndax ñoom xam nañu ruqu ruxaan yàgg fa ñuy nekk ak fa ñu luyeeg fa ñuy taali sondeel yàgg yooyu yépp tabarakallah xam nañ ko gaañu daa di jóg dajaleel firaw na buxaaba yi dajale ba pénc ma fees dell si nga xam ne fi leen géewal li fi nekk ci buxaabakat kenn xamul nu mu toll ah firaw nañu fa lamma jaa assaharatu ba nga xamee ne jabarkat yi dikk nañu ñoom ñëpp ak si daal di tàmbali nag fas yéene jaamaarloo ak li nga xam ne moom la Moussa yor Moussa lim yor mujisa la muy kéemtaani tabaraka wa taala ñoom liñ yor ak tappale la ak njabar waaye yaakaar nañ ne li Moussa yor ak njabar la te it juróom fukki junniy jabarkat buñ taseeg benn waaye jabarkat wax dëgg yàlla ñoo ko war a mën a jongati ñu yaakaar loolu ba ñu dikkee daal di taxaw qaala lahum moussa ne leen alquu sànni leen maa li nga xam ne antum mulquun moom ngeen di sànni leen li ngeen di sànni moussa ci teggin yi waxu leen sànni leen seen jabar gi waxu leen sànni leen seen tappale yi mu ne leen sànni leen maa antum mulquun li ngeen nar a sànni gaa ñi daal di xoolante daal di ne bi izzati firawna ñu ngi sànni ci daraja yi firawna daal di sànni pénc ma fees dell ak jaan yu sew sewaan buum yu ngand yi nekk jaan yu ngand buum yu sew yi nekk jaan yu sew yet yi nekk ay jaan cal ji nekk ci pénc bi tegaloo nit ñi commencé tàccu pénc bi yépp tàmbali tàccu ñi nga xam ne ñooy buxaabakat yi firaw na daal di jóg daal di tàllal ñaaru loxo yi noonu gars yi buñ dugalee bii ni ñuy def firaw na jóg def noonu jàpp ne tey ji moom pouvoir bi tabarkàlla Moussa mi ko jéem a daal di dana daanu fa lamma alqaw ba ñu sànnee kon ba nit ñi gis lañu sànni ba daa yaakaar xaala Moussa ne leen maa jiktum bihi li ngeen indi asixu mooy njabar dëgg maa jiktum bihi gis ngeen lii ngeen indi lii nag mooy asixru njabar dëgg nag moom moom lim def moom xam na ne mujisa la kéemtaanu tabaraka wa taala waaye li waa pénc bi def nag mu ne la maa jiktum bihi asixru lii ngeen indi lii nag képp moo dig njabar laa mattahamtumooni bihi du caagi ne li ngeen ma jañoon njiiñoon loola dug njabar lii moo dig njabar waaye inna allaha li wuur mooy yàlla sa yubatiluhu dana ko yàq seen njabar gi léppa yàqu inna allaha yàlla li wóor laa yuslix du yëwanal mukk amala al mufsidina jëfi yàqkat moom yàlla du yëwanal ay jëfa mukk saa bu jógee ngir yàq yàlla tabaraka wa taala fab ay pexeem boole koog lam am jaxaseen ñoom ñëpp mu nekk yàqu dal ci kawam yàqkat noonu la tabaraka wa taala mi ngi wax ci alquran inna allazina kafaru sayunfiquna amwalahum fi liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha suma takunu alayhim hasra suma yughlabun allahu akbar yàlla nee na yàqkat yi nga xam ne dañoo weddi tabaraka wa taala dinañu fag seen alal yépp def ko ngir daaneel diine lislaam yàlla nee na daañu ko def nag daañ def lépp ngir daaneel ko fab seen alal yépp def ci waaye nee na du alal ja wañee ko nekk ci ñoom ak réccu ginnaaw ga ñu not leen gañe leen Musa daldi sanni yatam wa kenn yenen ko xisse nañ ko netele yed wa ciopati mbollem ño xamne ay jaan la yu fa gañe defon lepp dem wa yuhiqqa Allahu yalla nak deugal al haqq deugga te moy mu'jisa ba wa barahina deugga bi kalimatihi ci ay batam walaw kariha donte dafa lank ba tudde ci najiba al mujrimuna ñi kacior du te yalla mom tabaaraku ta'ala li nga xamne mom la bëgg taxawal fakku ma taxawal ko yalla neena lune musa def nako lune musa wax nako waya fama amana gemut li musa ci musa illa zurriyatun ludul asimbolo dal mo gem musa gis nañ lepp waye nafarun khalil min awlad bani israil ñom rek ñoo gëm kéro mujahid neena hum awladu allazina ursila ilayhim musa min tul azzaman wa mata abaahum waxin wowo ci mufassiru nam ñuko wax al imam al jalal mom tam lool la tan waxin wowo ta am ni tude imam al jalal tabarak wa taala li ñuy net li batay kon qissa musa ci surati yunus aya jurom ñett fuk ak ñaar mune ak ñett mune fama amana gemut li musa ci musa illa zurriyatun ludul ay mola sututi ay doomi ñu fa jitu won min qawmihi te bok ci mbokam lutax gemu ñu mune ala khawfin min fir'aun ragal guñu ragal fir'aun ala khawfin ci kaw ragal min fir'aun lola mo len te dug ñom ñep wa mala'ihim ak sen mbolo ya an yaftinahum ci ragal ñu fitnal len ragal nañu ne ku fi dug ci diine ji ñu fitnal la mbugal la walbati la lola mo texon ñu dug ja lolo tax l'islam bu daan xex fi ngay xame limuy xex moy ragal gi nit ñi ragal fir'aun ba te nit ñi dug ci bir diine ji fir'aun mi la l'islam nan legi daf koy xex djel ay ngannaayam jihad ko buñuy xex firawna day am doole am ñukoy galankoral diko défendre yoyu l'islam boole ci ñoñu xex leen waye bu fekkon firawna mi dafa na ciel bayyi ku bëgg gëm ku bëgg wéddi wéddi su boba la ikra fi din waye su fekke ni mis li nga xamne moy xibar bi di joggi ci alquran wala ci bi yunent firawna moy té mu ag ci nit ñi lolo taxone bu diine joge mom di xex firawna mi lay song wa inna fir'auna tanak fir'auna mi la alin ku rewla fil ardi sufsi wa innahu ta fir'auna lamin al musrifin mi ngi bok ci yakka ji ku meuna yakla mom fir'auna ndax jeggina fi nga xamni moy fim wara yam te moy wote ne mom moy rabb kon mom ab yakkal wa qala musa dadi wax ya qawmi yen sama mbokk yi in kuntum amantum bu fekke nek ngeen digam billahi ci yalla fa alayhi ci yalla tawakkalu weru len wala ngene fatawakkalu weru len alayhi ci yalla ng koy xaddam jël fa gi boole ca tawakkal fatawakkalu weru len alayhi ci yalla fa alayhi tawakkalu in kuntum bu fekke nek ngeen muslimina di way womatu ma ngok de nga fa l'islam nekkon in kuntum bu fekke nek ngeen muslimina di way womatu mustaslimina li hukmillahi munkhadina li shar'ihi ma ngok lolé len musa wax su fekke ne gem ngeen yalla na ngeen wëru ci yalla bu len ragal fir'auna mi bu len te gem len te wëru ci yalla fa khalu nit ñe ne ko kon nak ala llahi yalla tawakkalna lañu wëru ala allah yalla tawakkalna lañu wëru buñu wëru ci yalla nak daal di dekk seen loxo yalla tabaaraku ta'ala daal ne ko rabbana yaw suñu borom la taj'alna yalla boñu def fitnatan ñu nek natu lil qawmi dhalimin ci nit ñi nga xamne ay togn kat lañu wa najina ta yalla ñu ngi lay ñaan yalla na nga ñu sowé bi rahmatika ci sa yermane min al qawmi ci nit ñi al kafirna ñu wedd yalla ñi ñaan nga loolu lañu daal di ñaan tabarakal wa awhayna yalla daal di nangu ñaan nga daal di wahyu ila musa ci musa wa akhihi ak mbokam ma di haruna yalla wahyu ko ne ko an ne ko tabawwa'a waccelen li qawmikuma ci sen nit ñi buyutan bi misra buyutan ay kër wala buyutan ay neek bi misra waj'alu na ngeen jubale nak buyutakum sen neek yi qiblatan penku qibla bu doon fi penku rek nga koy tudde modi na ngeen taxawal sen neek yi mu jublu penku wa aqimus salaat te ngeen taxawal julli neek bu nek fi nek ni ni jakkay jublu son lol wala am ay jafagn jafagn mo warate neek bi ñak jublu non amna dekk bo xamne bi tay ñukoy wax Touba bo fa demon neek buñu samp bu nek bu de ci neegi serigne ka wala neegi kilifa ya soko de setlu bu julli jotté do wax fu penk bi jublu da ngay daldi kabar rek jublu fa lolu am njangalé la mu am solo fi tam def ne waj'alu def len buyutakum seni neek khiblatan mu jublu penku wa aqimus salata te ngeen taxawal julli xam nga bu sa neek jublu penku te ngay taxawal julli te ñepp xam ko du jarate fu penku bi fete du jarate wut busal su ko defee neek yi wootu neek yele and ak neek yi lepp jublu penku lolu la yalla tabaraku taala waxon ñi nga xamni ñoy banu israël ñi and nak musa muneko wa bashiri begalal nak al mu'minina ñi gem na nga len begal ci mbekté mo xamné nar nañu ko am ëlëk muy ñu tapu Musa nar nañu am ngañaay nar nañu gañé ki nga xamné moy seenub non wa khala Musa dadi wax rabbana yow suñu borom yow de ataita fir'auna ya jox fir'auna wa mala'ahu ak mbolo mi ko dar zinatan tar wa amwala ak alal ya ko jox ñaar yoy fil hayatid dunya ci dunduk aduna gi rabbana yow suñu borom li yudullu subaba dañuy mëna sanki an sabilika ci saw yoon legi rabbana yow suñu borom ma ngi la ñaan atmis nga masale yal na nga masale ala amwalihim ci seen alli yep washdut mang la ñaan nga degeural ala qulubihim ci sen xol yi washdut ala qulubihim fala yu'minu duñu gëm mukk hatta yarawul azab lu dul dañu gis mbugal gi al alim mbugal gu metti degeural sen xol yi modi nang ko tak bam degeur keñ ba iman lu ci duggati la tan sharih lil iman munako defal ma ñaar yoy bu ko defé jaxlé la def na nga xamné na la nox jaxlé won nox dafa jaxlé né rabbi la tazara ala al ard min al kafirin dayara innaka in tazarhum yudlu ibadatak nox lu la waxone yow yalla yow sama borom ma ngi lay ñaan yalla bo bayyi ci kaw suuf benn yéfer bu fi bayyi liru yéfer bu fi bayyi bu goor mu fi bayyi bu jigen ndax lo fi bayyi yefur lum tuti day jur yefur ba jur yefur ñu jurenti yefur neena su baba ñu sankat sa jami ñong la ñaan lool Musa li la ñaan modi du ñaanu seen ñaan yi du ñaanu mer ndax luñ leen def ñoom waye mer la ndax luñ def yalla tabaaraku ta'ala leg leen nga japp radio bi deg ñuy xunoot gañi di ñaanal nonu bi yalla subhanahu wa ta'ala bo xamne dafa bëgg galankor mba muy galankor diini ji mba muy sunu juridi lola moy mer mo mer te meru ngir sa jimbi bop waye da nga mer ngir luñ def tabaaraku ta'ala lolu tam moy ñaanu Musa gi moy ñaanu Fira mu ñaanu noxun gele motax ñom ñaar ñep kenn ku ci nek ba nga ñaané tabaaraku ta'ala nangul la fi yalla ne qala yalla ne Musa qad ujibat nangu nañu da'awatukuma senuk ñaan legi fastaqima jublen yeen ñaar wala tattabi'ani bulen top sabila alladhina yunu ñinga xamne la ya'lamuna xamuñu bulen top yunu ñinga xamne xamuñu tabari bo deme ci mom day wax ne maka sa ba'da hasi da'wa 40 sana ne nabi mu ñaané ñaan gi tok na ñun fukki at ba deme ci tabari jukki fuk ak ben xatum témer ak juroom ben fuk ak ben fofu la koy wax mu ne ñaan gogu tok na diir bu toll nonu dor ca jot motax ñaan kat ñaare budé yakamti mbamuy demaka dik bo moytuul yefedu soti